आल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। चौथा भाग, आइंस्टीन के जीवन और उनके कार्यों को सविस्तार लिपिबद्ध किया गया है। वस्तुतः शायद ही ऐसा कोई अन्य वैज्ञानिक हो जिसके जीवन के बारे में इतने विस्तार से लिखा गया हो और जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर इतने व्यापक स्तर पर आकर्षित किया हो। सन 1930 के दशक तक जनसंचार माध्यमों के नए स्वरूप विकासशील अवस्था में ही थे। उस दौरान उन्होंने आम लोगों को जिस पहले वैज्ञानिक विषय से अवगत कराने का प्रयास किया वह था सापेक्षतावाद का सिद्धांत। लेकिन जनसंचार माध्यम लोगों को यह समझा पाने में असफल रहे कि आइंस्टीन कहना क्या चाहते हैं। उनके सिद्धांतों की सरलतम व्याख्या को भी समझ पाना काफ़ी कठिन था। लेकिन मीडिया ने एक अन्य उपाय ढूंढ निकाला। उसने आइंस्टीन के कार्यों की बजाय उनके व्यक्तित्व को प्रचारित करना शुरू किया। मीडिया ने आइंस्टीन की छवि को इतना प्रचारित किया कि लोगों ने उसे आधुनिक वैज्ञानिक की छवि का मॉडल मान लिया। मीडिया ने आइंस्टीन के व्यक्तित्व को अद्वितीय किंवदंती जैसा बना दिया। कई लोगों को भ्रम है कि वे आइंस्टीन के काम को समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे मीडिया सृजित आइंस्टीन की छवि से ही परिचित हैं। सन 1931 में सिटी लाइट्स फिल्म देखने के लिए आइंस्टीन और चार्ली चैपलिन ने लॉस एंजिल्स तक की यात्रा साथ साथ की। भीड़ ने उन्हें पहचान कर अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस पर चैपलिन ने टिप्पणी की, लोगों ने आपका अभिवादन इसलिए किया कि आपको कोई नहीं समझ पाता, और मेरा अभिवादन इसलिए किया कि मुझे हर कोई समझता है। चैपलिन ने जो कहा वह आज भी सच है। आइंस्टीन ने जो किया उसे अधिकतर लोग वास्तव में नहीं समझते। सामान्य लोगों की कौन कहे, अनेक भौतिक विज्ञानी भी आइंस्टीन के काम को पूरी तरह नहीं समझ पाते। आइंस्टीन के बारे में रेनर मारिया रिकले की यह उक्ति काफ़ी सटीक लगती है। अंतिम निष्कर्ष यही है कि किसी नए काम के इर्द गिर्द फैली हुई अनेक भ्रांतियों का सार तत्व प्रसिद्ध ही है। स्वयं आइंस्टीन नहीं समझ पाते थे कि जब लोग उनके काम को इतना कम समझते हैं तो फिर उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। यह सब लिखने का आशय यह नहीं है कि आइंस्टीन के काम को समझा नहीं जा सकता, पर इसके लिए भौतिक विज्ञान और गणित का गहन ज्ञान आवश्यक है।